gesprek is. Ja. Ja. Ja, oh ja, het was een interview, ja. Oh ja. Goed dat je het nog even zegt. Ja, ik, ja. We hebben helemaal weer... moeten we even inkomen, hè? Wanneer is voor het laatst dat je hebt geïnterviewd? Ja, gisteren. Ja, ik hoor het maar een beetje, jongen. Maar zijn ze ergens... Maar soms zijn zeggen ze mensen... Soms zeggen mensen dan opeens van... Oh, het is een interview. Weet je wel, als jij, er een bandje is of zo. Jij kondigt het aan. Als er een bandje is of zo. Ja, in dit geval. Mm. Maar dat was even als experiment dan. Want normaal kom ik gewoon niet. Wat ga je doen of zo, weet je wel. Mm. Ja. Maar is het live? Ja. Dus het, maar het is altijd en wie als ik dit, wie tuned als in? Als je mij zo ziet, dan is het live. Mm. Heb je veel mensen die intunen? Heb je veel mensen die intunen? Weet ik niet. Fantastisch. Ja. Het is daar. Het zijn golven, dus, het zijn golven je, die resoneren. De reden dat Patapoe bestaat is dat het wil bestaan. Fantastisch. Ja. Mm-hmm. Leuk. Ja, en maakt niet uit. Ja, je mag luisteren. Prima. Het is ook leuk om te horen hoor, voor mensen als ze dan. Met die QR-code kom ik op jou. Dan kom je bij Bach.Amsterdam. Ik ga zo even scannen. Wacht, ik pak mijn telefoon. Ik zie je zo meteen. Ja, we gaan even muziek doen. Even.